राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 जुलाई 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम श्री कृष्ण में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। खास बात नहीं है, संध्या वंदन गायत्री मंत्र याद नहीं हो और इनको याद करने में कठिनता मालूम हो तो राम नाम कर सकते हैं क्या? राम नाम तो करना ही चाहिए, पर ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश किन गुणों में उत्पन्न हुए है उसके ऊपर संध्या गायत्री टैक्स है। टैक्स देने में तो कोई पुण्य नहीं है, नहीं दे तो पाप लगे। टैक्स देगा तो कोई पुण्य नहीं मिले, नहीं दे तो दर्द है, तो वो तो करना जरूरी है। याद नहीं है तो पुसो दे करो, तीन बार नौ गए वो प्रेम से। मनुष्य भी कोई आशा रखता है ना, तो आशा पूरी करनी चाहिए। तो भगवान आशा रखते हैं, सूर्य भगवान आशा रखते हैं, सूर्य भगवान देव होते हैं। तो मंदेहा नाम के राक्षस है, वे राक्षस सूर्य जी के आरोप लगाते हैं। तो इनका जो जल दिया जाता है भगवान को अंजलि, वे वज्र होकर राक्षस नाश करते हैं। तो सूर्य भगवान भी आशा रखते हैं कि संध्या करे, अंजलि देवे, जल देवे, ऐसे इस बात से उसको करना जरूरी बात है। दुजातियों को आज काल दमन हो जाए, दुजाति तो छोड़ रहे हैं और दुजाति कर रहे हैं। धन का युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, धर्म गया पाताल से दे गए, मन बेधर्म में छाई है। ऐसी बात है, कर्जूरी वहमा है। तो दुजातियों को सावधान होना चाहिए, आप बताओ है तो आदमी ने सावधान होना चाहिए। इस वास्ते भी आपत का समय है, संध्या गायत्री करो, पुस्तक दिया करो। और एक बात आई थी हमारे पास, अभी जो बालक जन्मते हैं और भगवान नाम करना करना है, भगवान का नाम रखो। जैसे अजामिल ने अपने लड़के का नाम नारायण रखा, नारायण, तो चार पार्षद आ गए। नारायण नाम दिया अपने लड़के का, पर संतों का नहीं रखा तो समातम हुआ। इस तरह से अपना बच्चा बच्ची हो या गंगा गायत्री गंगा जमुना आदि वैसे नाम रखो। सब भाई बहनों को चाहिए साथ ही विधि चलाओ, उठपटांग काम मत करो, साथ ही आज्ञा से काम करो और अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करो। पहला मानता है वासुदी दिनों के बीच में शाश्वती दिनों को दिन ख्याल रखना चाहिए, अशुद्ध बर्ताव मत करो। मैं पढ़ने में समय नहीं जाना चाहिए, कम से कम 3 दिन होता है, कहीं जाए 4 दिन हो जाए। और एक बात आई मन में, भगवान ने शरण आए यहाँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ सिद्ध हुए, ये स्थान ही उसके लिए ही है, उसमें आगे हम आनंद मनाना चाहिए। बीमार हो कमजोर हो तो ही खुशी आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए कि भगवान ने कृपा की जो ऐसी जगह भेज दिया हमारे को। ऐसे भगवान की कृपा समझ कर ये मस्त रहो, आनंद रहो। ये बीमारी है वो आजाद भाई, वो तो भोगनी पड़ेगी, सबको भोगनी पड़ती है, संत महात्मा ऐसे ऐसे संतों की बातें ऐसी सुनी। शेर जी ने कहा था रोना तो हमारा स्वभाव नहीं है, पीड़ा बहुत जोरदार हो गई। भाई जी बात भी सुनी कि मैंने बेचते बेचते करते तो ठीक रहे, पीड़ा हो रही है। अच्छे अच्छे डॉक्टर प्रेम से रहे, सेवा आदर से, रुपयों से ऐसी सेवा नहीं करते, ऐसे प्रेम से करते। वो करे गया वो भोगनी तो पड़ती है, तो सब भगवान पड़ती है। संत महात्मा वह नहीं, भगवान को शुरू समझ ले तो बहुत बढ़िया चीज है। इस रूप से भगवान आए हैं, पीड़ा रूप से भगवान आए हैं, पुकार रूप से भगवान आए हैं, दर्द रूप से भगवान है, साक्षात परमात्मा आए हैं, मिल रहे हैं, आनंद आता है, आनंद से चित्त में प्रसन्नता होती है, पीड़ा होती है उसे प्रसन्न होती है, प्रसन्नता आनंद होता है। तो भगवान की कृपा हो रही है, कृपा से ही ऐसा मौका मिलता है, ऐसा समझ रही खूब प्रसन्न है। देखो शरीर है वो और है, आप और हो। शरीर में पीड़ा होती है, शरीर में होती है। हमारे एक साथी थे, उनको बिच्छू आ गया, तो कहो बिच्छू तो चढ़ गया, पैर में खाया, कमर में सब जगह चलता है, परंतु मैं जाऊं वहां नहीं पहुंच सकता। खुश और बोले बिच्छू किसी ताकत नहीं है, वह है नहीं, मारा भगवान है, मारा है, मैं भगवान का हूं, भगवान मारा है, वहां पीड़ा हुई नहीं है। तो शरीर में तो पीड़ा होती है भाई, शरीर में तो होगा, मैं शरीर से आप अलग हो। संसार और शरीर ये किसी का ही साथ नहीं देते, ये कहने की तो बात सुनने की है, पर सबने खास है। बालक परार सबका साथ में नहीं रहा, किसी के साथ बालक बना हरदम नहीं रहा, जवानी भी हरदम नहीं रही, वृद्धापना भी ज्यादा नहीं रहता, रोगीपना में हरदम नहीं रहता, निरोगपना में हरदम नहीं रहता, पैसा भी हरदम नहीं रहता, कर्जा भी हरदम नहीं रहता, कोई चीज संसारी रह सकती नहीं, ये अलग है, ये बहती है, जैसे गंगा जी का प्रवाह है, बहता है, रहता है, रहती है। बीमारी देखते क्या हो गई, घबरा नहीं, खुश रहना दे, प्रसन्न रहना, अपन है ही को नहीं, अपने बीमारी है ही नहीं। सत्संग में मौका मिल गया है, कितनी बढ़िया बात है, आनंद मानना चाहिए, खूब मस्त रहना चाहिए। भगवान की कृपा से बहुत आनंद हो रहा है, नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, शेठ जी का बना हुआ तपस्थल है, सब बातें ठीक है। इस बार से हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद विभव हो रहे हो, मौज में रहो, बीमारी में भी और स्वस्थ में भी, हर अवस्था में। अपने तो मन मन है, ये संसार और शरीर ये तो साथ रहेगा नहीं, ये तो साथ रहेगा नहीं। देह धरी का दुख खड़ा सबका हुआ हो, ज्ञानी भूते ज्ञान से मूल रूप से रोए, देह धरी का दुख खड़ा सबका हुआ हो, ज्ञानी भूते ज्ञान से विचार से मूल रूप से रोए, तो विचार अपने भगवान वाह प्रभु वाह प्रभु वाह कैसे उपाय है। रोग नहीं काश भगवान और सुख समझे, क्यों वासुदेव सर्वम, तो सर्वम वासुदेव तो क्या रोग दूसरी चीज है, भगवान ही है, साक्षात परमात्मा ही है। इस बात से उनको देख कर प्रसन्न होना चाहिए, याद आ जाए तो प्रसन्नता देश होते स्वाभाविक रहती, ये याद रहने जरूरत है। साथी और साथी को कौन चाहिए, भगवान याद दिलो, पीड़ा हो घबरावे घबरा नहीं, भगवान याद करो, भगवान ने कृपा है, रोग रूप से भगवान आए हैं, साथ साथी है और वो याद दिला देंगे। आप साफ याद है तो बहुत गाड़ी पड़ने की बात है, बहुत फायदा होता है, लाभ होता है। देखो बीमारी से पूर्व पाप तो करते हैं जो संदेह नहीं, वो तो करते ही है, आप रोक रहे बहुत तो कटेगा, स्वर्ग तो कटेंगे, परंतु तपस्या मान लो और भगवान मान लो तो एक नया पुण्य हो जाएगा, पुराना पाप तो कटेगा, एक नया पुण्य हो जाएगा, नया। कितनी बढ़िया बात है, बीमारी आई है, बीमारी में मारे तपस्या हो गई, साक्षात भगवान मिले, कण कण में भगवान है, भगवान मिले, भगवान वाह प्रभु वाह वाह वाह। शेठ जी को देगा खाट पर बैठे थे, ये दिन मुड़ गए, थोड़ी उठ रहे, कभी दिखा दे कभी दिखो, वो काम मिलेगी अपने। घनश्याम जी की ऐसी पीड़ा हुई, हाथ में कमल पकड़ नहीं रहे तो कदम मानते हो, यहाँ मर भाई घनश्याम जी खूब मत रहे थे, बलिदान जी थे कि नाम जब तेज हो जाता है, बीमारी आती है तो नाम जब तेज हो जाता है, सत्य स्वाभाविक ही तेज बढ़ने लगता है, तो बीमारी में आनंद आना चाहिए, आनंद क्यों पाप करता है, शुद्धि होती है। कर्जा जो दिया, कर्जा लिया है, वो कर्जा देने में घर का खर्चा होता है, पर खर्चा होता है पर कर्जा उतरता है ना, वो बड़ी भाई बात है, ये ऋण तो उतार ही बड़ा लड़ो भगवान बाप को करते, इस वास्ते आनंद माने, मस्त हो जाए बस, वाह महाराज वाह वाह वाह, आनंद लगता। पीड़ा तो होती है भाई, मैं पीड़ा है बड़ा दुख है, दुख और दुख कैसे मिटे, ऐसे करने से दुख ज्यादा होता है, और भगवान ने कृपा है, भगवान आए पीड़ा रूप से आनंद आता है नया, वो तो आता ही है, परंतु ऐसा मानने से तपस्या का फल होता है, तपस्या करने में भी कष्ट होता ही है। पंचाग्नि तप है तो पंचाग्नि बीच में बैठा तप है, चार तरफ तो चार धुनी लगा दे, मतलब सूरज भावना होता है उसे तप है, तो उनमें भी ठीक होता है। वे मन ग्रहण तो तपस्या है, अरे अपना मन ग्रहण नहीं, भगवान का भेजा है, भगवान का विधान है, भगवान का विधान मंगलमय होता है, अपने लिए कल्याण करने वाला होता है, आनंद देना होता है, ऐसे और बड़ी खुशी बनाओ, बड़ा आनंद बनावे, जो जो पीड़ा हुए थे आनंद आवे, मेरी माना है दुख होता है, अरे भगवान को मानने से भगवान का भजन होता है नया, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नया तप होता है और नया भगवान की भक्ति होती है। हरेक हालत आती है, अपने की विजय तो मान जाते है, आप से आप आता है वो भगवान का विधान है, किसी मनुष्य किया नहीं है, भगवान का विधान है, हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए है। अरे संबंध खूब प्रसन्न है और खूब राजी है, पूरे हैं मर्द वे ही जो हर हाल में खुश है, सुख में दुख में, संपत्ति में विपत्ति में, नफे में नुकसान में, हर समय भगवान की कृपा है, नफे में कृपा है, नुकसान में भी कृपा है, स्वास्थ्य में भी कृपा है और बीमारी में आनंद है। खूब खुशी बना हुआ है, नाम जप करो, कीर्तन करो, शक्ति दो, नहीं तो चुपचाप पड़े रहो, दे दो भगवान है, तीर्थ चले भीतर में हुए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान तो वृत्ति हो जाए तो शरण बड़ी शुरू हो जाता है। हर हालत में भगवान याद रखो, सुख में भगवान है तो कोई भगवान, सुख और दुख बाहर के हैं और चिंता आदि हो तो वो आदि होती, भीतर का दुख होता है, तो दुकान में खुश है। ठाकुर जी गांव में है, ठाकुर जी होते हुई बीमारी रूप से ठाकुर जी आए, अपने खुश है, पसंद है अपने, हरदम खुश है, हरदम मस्ती में। खुश रहना है ये तपस्या बताइए, मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मातम निग्रह भाव संशुद्ध तपो मानस मुच्यते, मानस तप मानस, मन प्रसाद मन की प्रसन्नता, हरदम मन की प्रसन्नता रहे, ये तपस्या हो जाती, ये भगवान माने तो तपस्या चाहिए, तपस्या तो पुण्य और पाप में आ जाती है, पर भगवान है साक्षात सबसे ऊंची बात है, साक्षात भगवान आए इस रूप में, अनेक रूप रूप आए भगवान, अनेक रूप है, तरह तरह रूप देते है भगवान, भगवान बता रहे हरदम हरदम, मैं भगवान का हूँ, और दुख किसी बात का है, मन में एक आनंद होता है, एक आनंद किस बात का, कि जैसे कर्जा चुकाने में घर के रुपये खर्च होते हैं, परंतु कर्जा उतर जाता है ना, ऋण उतर जाता है तो आनंद ही बात है, तो अपना ऋण उतर रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, इसमें खुशी आनी चाहिए। पीड़ा का दर, पीड़ा और आनंद दोनों एक साथ रह सकते हैं? हाँ, आनंद रह सकते, भगवान याद रहे ना, क्यों भगवान सुख दुख द्वंद अतीत है, ऐसो दोनों है, दोनों से अतीत है। रोग आता ही पीड़ा के लिए है, रोग जो आता है वो आता ही पीड़ित करने के लिए, पाप का फल है वो। हाँ तो पाप हो तो पीड़ित हो तो फल हो जाएगा, अरे आप आनंद न हो तो पाप का फल तो हो ही जाएगा, पाप तो कष्ट ही जाएगा। मैंने क्या ज्ञानी भुगते ज्ञान से मुख भुगते रोय, देह धरी का दुख रहा सबका सबको होता है, और मेरे का आनंद होता है नया प्रसन्नता होती है। मन का विचार है, मन का विचार न है तो ये बात है, जब भगवान आए है सुबह तो वो पीड़ा रूप से भगवान आए तो पीड़ा तपस्या हो जाए, और तपस्या से ऊंचा है भगवान साक्षात तो तपस्या से ऊंची बचते है। मैंने प्रसाद है सबने तो जो जो दुख होता है तो तुम खुशी आती है, बेहोश हो जाते बस प्यारे एक समान रहते नहीं, ये शरीर संसार एक समान तो रहता ही नहीं, ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही है, कभी दुख रूप से कभी सुख रूप से, आनंद रूप से कहीं आदर रूप से, कहीं निरादर रूप से, कहीं प्रशंसा रूप से, कहीं निंदा रूप से, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। यह साथ रहने वाला है नहीं, आप साथ रहते हो भगवान के, भगवान हरदम रहते रहे आप हरदम रहते हो, ये बदलते हैं शरीर और संसार बदलता है, ये तो बदलाने का धर्म है। बच्चे थे छोटे, ये बड़े बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, शरीर और संसार तो साथ रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, ना सुख रहता है ना दुख रहता है, ना आदर रहता है ना निरादर रहता है, ना प्रशंसा रहती है ना निंदा रहती है, ये तो बदलते ही रहते हैं। कई सज्जन मिलते हैं, कई दुष्ट मिलते हैं, कई कई तरह के, भगवान की लीला है, लीला है सब लीला है। देखो निरपक हो तमाशा, निरपक से अलग शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर जानने में आता है, मैं जानने वाला हूँ, वो जानने में आना नहीं है, अपना स्वरूप जानने में नहीं आता, जानने वाला होता है, जानने में आ गया, और जड़ चीजें सब जानने में आती है, जड़ चीजें बदलती है, और वो स्वरूप है जो है भगवान हरदम रहते हैं, और एक घटना बदलती रहती है, भगवान बदलते नहीं है, वे भगवान रहते हैं, सुख में दुख में भगवान एक रहते एक रहे। हमारा संबंध भगवान से है, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा अंश है भगवान का अंश है, ये बदलने वाला शरीर है, अवस्था है, सब बदलने वाला है। आ तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, शरीर कभी ठीक रहेगा कभी बेठीक होता है, कभी नफा होता है कभी नुकसान होता है। धनी आदमियों से मैंने सुना है कि शाम को रोटी काहे से बढ़ेगी, घर बार तो नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों रुपया का करोड़ों रुपया हो गया, और वो भी गए टाइम पर रोटी मिलनी मुश्किल अपनी उम्र में, तो बदलता है ये दिखाते हैं भगवान की कृपा कर दिखाते हैं, ये तो बदलने वाली तेरा क्या मतलब, अच्छा हो मंदा हो जैसा हो जैसा, ये तो सब बदलने वाला है। धनी आदमी से मैंने सुना है, अच्छे धनी आदमी तो हुआ है, होता है सबके सामने, तरह तरह की परिस्थिति आती है, क्योंकि संसार और शरीर ये बदलता ही रहता है सदा ही। महाप्रलय में भी ये प्रकृति बदलती है, प्रलय में बदलती है, शरीर में बदलती है, शरीर में ज्यादा स्वरूप से और कम स्वरूप से, पर बदलना आने का स्वभाव है, को बनाओ 4 बजे अपने करो भगवान को याद, छप भाई मेरे सब जोर से भगवान याद करो, बदलता है बदलता ही है। और मैं भगवान नहीं बदलते, भगवान हरदम छालते थे बरोबर, वे बदलते नहीं। और संसार और शरीर ये दोनों बदलते हैं, बदलने क्या बदल, कभी अनुरूप रहे कभी पद पति के रूप रहे,